Першы працоўны дзень хмарны. Мой першы працоўны дзень у акадэміі пачаўся незвычайна. Гэта была восень 1973 году. У акадэміі навук, як і па ўсёй Беларусі, тады пачыналі змагацца з новым беларускім нацыяналізмам, які, як лічылі нашыя ідэолагі, натхняўся з Украіны, кіраванай Шэлістам, гэта сакратар ЦК. Хаця я быў аформлены на гаспадарча-дагаворную тэму і для навуковага даследавання інстытуту не меў непасрэднага дачынення, загадчык лабараторыі Александр Падлужны праіў мне прыйсці на пашыранае пасяджэнне навуковай рады, якое выпала якраз на мой першы працоўны дзень. Яно было прысвечана некаторым актуальным пытанням беларускага мовазнаўства. Я ўзяў гэта ў двукосці, так фармуляваўся парадак дня. На пасяджэнні прысутнічаў акадэмік Кандрат Крапіва, які тады займаў ідэалагічную пасаду акадэміка-сакратара аддзялення грамадскіх навук АНБССР. У тыя дні дзяржаўныя гуманітарныя установы, рэдакцыі, выдавецтвы, творчыя саюзы абмяркоўвалі артыкул Кандрата Крапівы, які называўся так: «Грамадская неабходнасць і беспадстаўнае наватарства». Артыкул быў надрукаваны ў газеце «Звезда». Ён прысвячаўся ў асноўным праблемам развіцця і ўнармавання літаратурнай мовы, стылістыцы, правапісу, дыялектызмам, запазычаннем. Аднак паміж радкоў і даволі празрыстых алюзіяў прачытвалася больш шырокая мэта – спыніць адштурхоўванне ад расійскай мовы і паўзучы моўны нацыяналізм, які ўжо быў так рашуча асуджаны некалькі дзесяцігоддзяў таму. У паветры павеяла 30-мі гадамі. Сам Кандрат Крапіва, наколькі мне запомнілася, на пасяджэнні не выступаў. Але ягонае фізічнае цела, як пэўны сімваль дзяржаўнага цэрберства, была ахутана воблакам страху, які паступова запоўніў усю залю і пачаў запаўзаць у нутро прысутных. Усе гаварылі шэптам, некага чакалі, і дырэктар доўга не пачынаў сходу. Дырэктар быў Міхаіл Раманавіч Суднік, я яго ўжо ўзгадваў. Я амаль нічога не ведаў і не мог зразумець, як гэта людзі сябе незвычайна паводзяць. Атмасфера нагадвала хаўтуры. Потым зайшлі нейкія трое важных дзядзькоў і невысокі чалавек, ці то хворы, ці то спужаны. Адзін важны дзядзька сеў наперадзе на загадзя падрыхтаванае крэсла, а двое другіх захацелі сядзець ззаду, збоку. Спужана хвораму дырэктар моўчкі паказаў на месца ў другім радзе і загадаў астатнім пацясніцца. Міхаіл Раманавіч Суднік, дырэктар, пачаў сход, стоячы за сталом прэзідыуму. Побач з ім сядзелі сакратар партарганізацыі і старшыня прафсаюзнага камітэту. Уступная прамова мне штосьці нагадвала, але нязвыклая тады для мяне публічная беларуская мова прыцямняла асацыяцыі. Прамоўца, хаця і гаварыў даволі бойка, але выглядаў няўпэўнена, як бы вінавата. Ён раз-пораз кідаў зрок то на Крапіву, то на тых двух дзядзькоў, што захацелі і сядзелі з боку ззаду. Крапіва сядзеў без акуляраў, нерухома і бесперапынна выціраў складзены ў квадрацік насоўкай слёзныя залозы ў куточках вачэй. Было незразумела, слухае ён ці не. Двое важных дзядзькоў, здавалася, зусім не слухалі прамоўцу, адно шапталіся паміж сабою, нават не вельмі стараліся гаварыць ціха, чым, безумоўна, яшчэ больш дэманстравалі сваю важнасць. Хаця дырэктар быў член-карэспандэнт АНБССР, але гаварыў ён больш як партыец і грамадскі дзеяч, націскаючы на поспеха айчыннага мовазнаўства пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі. Калі пачаў выступаць парторг і самакрытычна гаварыць пра недахопы ды ідэалагічныя хібы ў працу калектыва, а потым і назваў імя аднаго адшчапенца, які звязаўся з ідэйна няспелымі элементамі ў Беларусі і нават за ейнымі межамі. Мяне працяло як мыланкай, вось яно дэжавю. Такі сцэнар я бачыў 10 гадоў таму ў актавай залі ў інстытуце замежных моваў. Там адшчапенца, які чытаў Боруха Спінозу і хацеў зліцца з жаданай таемнай партыяй справядлівасці, звалі Дмітрый Багушэвіч. А тутэйшага беларускага нацыяналіста звалі Алесь Каўрус. Тое, што я цяпер зачытаю, Каўрус пазней скажа, што гэта я нешта прыдумаў, што такога не было, што гэта нейкія аберацыі маёй памяці, але я ўсё ж такі стаю на сваім, яно так было, як я зараз буду апісваць. Вось гэты Алесь Каўрус і быў для мяне той чалавек, якога я спачатку назваў спужана хворы. Ён сам паходзіў з Мядзелу. І паводле сведчання некаторых выступоўцаў злоўжываў у навуковых працах дыялектызмамі, якія былі падобныя да палянізмаў, і звязаўся з ненадзейнымі элементамі, якія на сваіх таемных збюрках спявалі Багдановіча ў пагоню, разважалі пра залаты век беларускага сярэднявечча, ВКЛ і перапісваліся са сваімі украінскімі хаўручнікамі. Марылі пра рэстаўрацыю украінска-беларускага дэмакратычнага княства ад мора да мора. Пры няўдзячнасць таварышу Каўрусаў сваёй уладзе і камуністычнай партыі гаварыла з натуральнымі слязьмі на вачах старшы навуковы супрацоўнік інстытуту Арашонкава Ганна Уладзіміраўна, якая паходзіла з Паднясвіжу і добра памятала, як цяжка жылося за панскай Польшчай да 1939 году. Яна параіла таварышу Каўрусу распытаць мядзельскіх сваякоў пра той час. Яны ж таксама былі ў заходняй Беларусі. Тут я падслухаў, як Кабеціна, што сядзела побач, сказала, што Каўруса ў радню пасля 1939 году рэпрэсавалі. Далей усё ішло як па нотах. Выступіла яшчэ некалькі абураных. Вінаватага выставілі перад заля, ён маўчаў, не агрызаўся. Значыць, каяўся. Цікава, што ніхто з прышлых дзячкоў не выступаў. Яны толькі назіралі. Усю справу інстытуцкія зрабілі сваімі сіламі. Ну, можна сказаць, сваімі рукамі. Нацыяналіста Каўруса звольнілі з інстытуту. Я быў непрыемна ўражаны тым пасяджэннем. І мненна падумалася, куды гэта я зноў папаў. Першы рабочы дзень і тут вот такое. Калі выходзілі з залі, я наблізіўся да падлужнага свайго новага начальніка і запытаўся, якія такія страшныя палянізмы ўжываў Каўрус у сваіх навуковых працах. Александр Ёсевіч паглядзеў на мяне як на вар'ята і прыклаўшы указальны палец да вуснаў і рвануў ад мяне як ад заразнага. Пазней ужо сам-насам параіў мне менш задаваць падобных пытанняў пры незнаёмых людзях. Для мяне пачалося новае жыццё з новай жыццёвай мудрасцю і захапленнямі. Магчыма, у чытача адразу ж узнікла пытанне, як гэта аўтар толькі што пісаў, што быў шчаслівы, працуючы ў акадэміі навук, а потым пачаў апісваць інквізітарскае самазнішчэнне і страх у храме навукі. Супярэчнасці тут няма. Першы шок быў добрым уступным акордам. Шчасце прыйшло з больш шырокага разумення штодзённасці, якое пашыралася да адчування судакранальнасці да нечага большага, чым уласная асоба, і, безумоўна, забложнай працы, сустрэчаў, сумоўяў і агульнага чыну на карысць Беларусі. Можа, гэта гучыць трошкі патасна, але это праўда. Лепшыя лекі ад страху і песімізму – дзейнасць, а не разумныя аналітычныя разважанні на элітарных зборках. Памятаю пасля той пажырнай навуковай рады, калі ўсе разышліся, Алесь Каўрус выйшаў апошні з залі. Я стаяў у калідоры, трошкі галомшаны, асабліва праз рэакцыю спадара Падлужнага, майго цяперашняга шэфа. І мяне цягнула падысці да Каўруса, але я гэтага не зрабіў. У мяне ўжо трохі запоўз страх, і да таго ж я падсвядома адчуваў, што не ведаю, чым магу ўцешыць чалавека. Застаючыся на адлегласці му крокаў 20, я чамусьці пасунуўся за згорбленай постаццю выгнанца, што рухалася па пустым калідоры. На лесвічным скляпенні Алесь прыпыніўся і загаварыў са сціпла апранутымі хлопцамі, што стаялі каля вакна. Іх было, здаецца, трое. Гаварылі шэптам. Яны падазрона глянулі на мяне і зашвішаліся ўніз. Праз пэўны час з адным з іх я пазнаёміўся. Гэта быў наш вядомы беларускі археолог Міхась Чарняўскі, якога таксама тады выгналі з інстытуту гісторыі. У сувязі з гісторыяй акадэмічных нацыяналістаў я ўпершыню пачуў імёны Пазняка, Тумаса, Куліка, Марачкіна, Прашковіча і некаторых іншых.